بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر سيد الحاج عمر بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه الفصل السادس عشر الفصل بنت دق ni taqanta ray masala sadisa ashar way lu fukel bek jurom ben fi i'lamihim neena mang koy def ci di xamal mbokk yi anna nekat li wer wor moy awwal qadamin jal benu deggu tank yad'u bo xam dana ko joggi al murid talib bi ala hada tariq ti bila yonte moy yon nitu yalla yi as-sidq moy deggu lol moy chapitre premier pas bi ngay tek ci tank bi fi ci yoonu tariqa nitu yalla yi moy deug bu deug amul xamane do avancer ben premier échelle wala escalier bi boy yek premier étape moy deug bu fekkene deug mu xamane jarul ngay prétendre dara bo xolé chapitre yi ni nga xamantene non lañ tek taloy liko dalé ci chapitre 12 bi moy fukel bi ak ñaar dafa wax né dafa war ci képp ko xamné borom xel la bu bëgg muccu ci nga xamné ñom ñokoy galankor dal moy tak tak bakkanam yi ak yu sheytane yi bakkar yu mag yi nga xamne dañuy alagaté ci lu tew ak lu sori dafa war ci mom mu wut serigne bo xamantene dakoy gindi dakoy orienter mu nek ko xamne day geejju ci mbollem xet xam xam yi ci xam xamu sharia yi mo pare mu xadi xam ci ayib yi nga xamantene ñom ñoy ak sikki nek ci nit mo pare mu nek ko xamne day labiré bu ko defé mu daldi jox man ko dal koy daldi wo matu ci koku di top ay ndigalam te bu mu wuté mom ci dara kon koku mom moy al mourid moy talibé bi le cheminant l'itinérant voilà wala le novice talibé bobu da fay soxlo serigne bobu non parce que kok le fait que mu am beug gi irada bob nam gi motax ni tudde ko mudut legui bu deme ci dafa am ci serigne bu mu wara jokk moy wax ci chapitre 13 bi ci serigne bobu dafa wara nek ko xamantene ci chapitre 13 bi mu lay wax ne la même dafa wara nek bok ci borom ibn khasi ni am ndigal bu particulière ñooñu kon ce qui veut dire que non mané melté amo ñooñu do dem chapitre 14 bi mou lay wax né la mourid bobu talibé bobu nga xamantene mom mo wut ndigal borom ndigal mune même ki nga xamantene borom ndigal la ab serigne la mom dañ koy laaj lan bu gisé ku ko gëna for mom da wara and ak talibé bi dem top di koko ci chapitre 15 bi mu jangal la né la segam serigne bobu lañ laaj lolu kon yow talibé bi matago bul jema wut kenn né da ngay tarbié kenn té buñu sét lo mbolam étape yi ñu wax li may nit ki pour mu mën ko appliquer deug deug moy mu deug fék deugul yi étape yi ñent étape yi ñu wax du ci man du ci mëna dem du ko man hmm te deug mo la yobbu ci nga am yitte li ñi wax al himma hmm parce que kep ko xamanteni deugul sik neeku ci na du am yitte hmm pour jaar ci yoonu walu yi ci yoon nitu yalla yi ci tariqa yi خولال يونت يالا موسى على نبينا عليه افضل الصلاه والسلام فكي ات لا داف سي كير يونت يالا شعيب عليه الصلاه والسلام نيكوي تربيه فكي ات يو متي مت ني دا فا اندك لان دغ بوم فا جوغي باي ديلو وات با نيكو ليغي منغا ديم سي يون بي سي لامي فتح yenentibi sallallahu alayhi wasallam andak moy ngeen di mindef def na ñetti at waru hira noppulul ben yoon di wëte ak borom subhanahu wa ta'ala degg am yitte bu kawé ngir du moy ñi nga xamne ñom ñoy chaahan kat ngir du moy chaahan kat yent yalla musa sallallahu mo la xon da doon du moy mom chaahan kat ñom fi rawna motax mu dugoon fofu daw dem madian yitte bobu non mo leen mayon ñom ñep yent bi sallallahu alayhi gis nga xaru hira fa lako jibril feñu sallallahu mais loolu yep lan mo leen ko may moy deggu motax deggu kuko amul do meuna avancer do meuna am yitte gi ba pare wote wo gi ngay wote won da nga bëgg jaar ci tariqa yi nitu yalla yi pour dem ci yalla du deug parce que deug ko waaw moy do dem xolal ci biir dina ñew joxe exam inshallah dina am yu bari yo xamne bu ñek ci exam yi ci lañuy dugg ci yenn mbir mais ngir rek nit ku nek mën ko naté ci bopam pour mu lèr ndax atteindre na objectif bi wawa lutit su fekkenté né da nga nit tariqa sangam par exemple ñu né tariqa tidian la jël ñu né la charte yi li la té ni lañ koy pratiquer nga doya dal ko négliger ko doxolo ko nañ la ko waxé won lol day tekte ni yow deggu parce que bo deggu won do woyofal werde bi do woyofal wazifa bi ci mbolo yi te do woyofal hadara jumaa bi parce que woyofal ko moy woyofal ki la jox werde bi muy seyd cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu parce que so deggu won di nga jox importance limu la jox soko joxone mom importance te wa tariqa bi d'une manière particulière manam en particulier mais nitu yalla yi d'une manière générale dañuy wax ne man laiba bi tariqi laiba bihi tariq kep ku fowé tariqa bi fowé la yoon nitu yalla ku len fowé rek mom mu fowé ñom ñu fowé la parce que yow ya ne won meun nga ko def imagine ko xamne hadra jumaa masala tout temps day tardé ba du ñew tout temps day tardé wala du ñew té budé liggéey tout temps da na ñew heure bu amé rendez-vous ak médecin bi tout temps day ñew heure bu amé rendez-vous ak banquier bi tout temps day ñew heure mais hadra juma tout temps day tardé lol moy mi ngi foy tariqa bi dina ko foy munu ñak a moins que mu tuup te delu ci wat gam ndax lan ndax deggul premier escalier bi ñi dem moy deggu moy yittim amul bu deggu won digentem ak boromam subhanahu wa ta'ala digentem ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam lol premier deggu yi fofu lay tambalé digënté ak sa borom digënté ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak nit ki muy sunna sharia bim fi indi et cetera digëntém ak tariqa bi digëntém ak mbokk talibé mais digëntém ak yenen nit ñëpp julliñ ak digëntém même ak yéfir le deug am sincérité ci seen relation yoonu nitu yalla ci loolu lañ ko bâtir première téggine bi nga xamné mom moy bu ci am moy lool wa yitté bobu nak bok na ci likoy maye manam ak deggu gi moy wala bok na ci limi yobate moy ciofel mahabba non deug da ngay deggu ci sop gi ngay wax na sop nga ko yalla sop bi ngay wax ci sop nga ko yenente bi sallallahu alaihi wasallam sop bi ngay wax na sop nga ko ci cheikh mu ci jalla daalon wala yenen walu yu bo meuna aju xolal giso sama borom limu waxon ñi wote woné bëgg na yenente bi sallallahu alaihi wasallam bëgg nañ yalla mu na qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah su fek waxal ne yow yeen sa sa waxal gaay na su fekete da ngeen ni sop ngeen yalla top leen ma bu ko defee yalla sop leen te deug bobu moñ may nit ki mu meuna persévérer manam sax ci jaamu yalla gi te du yokkat mokoy may lol mokoy may mu meuna nek ci mbir mi même bu ko kenn gisul mokoy may imaginer ko xamantene day motax deug lu primordial la ko xamantene dafa nek ak mbokk talibi wala mbokk julini tout temps war na xol ne na xol comportement bi gëna exemplaire mo comporté wam non ak sama mbokk talibi ngir yalla pa ngir ñom mais ngir yalla lolu deug mo koy may nit deug moy may nit mu meuna taxaw ne tay de sa mbokk talibé yi kenn ci ñi wala ñi ci ndaw ñi sax mo ñuy netal li yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam wala mo ñuy wax li borom xam xam yi wax damay tok ci kanamam ak tout le respect qu'il faut comme si ki gëna mag ci sëriñ yi mo meuna imaginer bu nekk suñu jamono bu téewon fi bu fekkante na sa comportement changer na selon ñi fay téw moy yalla taxul ñu ko wax kérok donc yoy yep deug mo ci yobul nit et cetera et cetera amna yenen yo xamne dinañ ci ñew ci biir insha allah taala yalla nañu yalla may kaddu yi gëna mëd ñu gis ko ci jamm ci baraka rasulullah sallallahu alayhi wasallam baraka cheikh omar radiyallahu taala anu bin tey dogal bi mu ne fa aqulu ma ngi wax naan wa billahi te ci bur yalla kesset taala ajkaaji ci mom la nek te mom rek lañu yaakar at tawfiq ak deppele wo wote mom bur yalla al hadi mom moy aji ginde bi man ni ci xewalam ila sawa at tariq jëm ci yoon bi yalla ñala gindi jëm ci yoon wu jubi yalla ñala gindi ci yoon wu jub wowo qala waxna al imam al qushayri abul qasim rahimahullah fi risalati ci risalam bi moy risalatu qushayriya fi bab ci buntu wasaya al muridin manam wasaya ndinkan al muridin talibi munafa awaru ndal benu qadamin deggu tank lil muridina ñel talibe fi hadhihi tariqati ci bi la yon te mo yon nitu yalla yambaghi yallona an yakuna moy dafa wara nek alaf sidiqi ci kaw deggu moy dafa wara nek ci deggu lool moy premier pa bi talibe di def yalla nañu yalla may deggu amin yalla nañ ko yalla may amin wa qala waxna fi bab as-sidq ci buntu deug neena qala mun al ustaz ustaz bi neena as-sidq deug imadul amri mom moy kenow mbir mi manam muy yoonu nitu yalla yi ak diini ji bo ci beugé avancer fokh nga deug mom moy keno bi keno moy pilier bi mune wabihi te ci deug rek te ci mom ci deug tamamuhu ci le diine ji ak yoot manam ak jaar ci yoonu nitu yalla ci lay maté wabihi te ci mom etam manam deug nizamuhu ci lay nosewo manam nosewu moy ci manam ci lañuy mëna tégué dara ci kaw dara pilier ko comme nit kurus di nosewo nga tégg bo jëlé fer duggal benen mu téggu ci bi et cetera mu nek lu rangé wu lu mëna jaar yoon organisé wu wa kay lu mëna organisé wu pour mu mëna né il faut que nit ki deggu sinon après day jék day yakal bopam tout temps en fait tout temps day yakal bopam wa wa huwa tamot mom deggu tali mo teggu ci daraja ak nubu wata gamu moy nubu moy yenent nekub yenent yenent yalla musa sallam rek ñoo raw ju deggu mo teggu daraja bi gëna kay moy nubu wa bi ci tegg moy as-sidq deggu qala waxna allah bur yalla taala aji kawe ji suratul nisaa aye jurom ben fuk ak jurom ñent 69 muna fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin fa ulaika yalagay ma alladhina moy gay nga xamna an'ama xewalana Allahu yalla alayhim ci ñom minan nabiyyin te bok ci yenente was-siddiqin te bok ci ñi deggu ñu te deggul manam jekki day ci deggu was-siddiq moy maqam as-siddiq ya ci siddiq la duggu wi tekki deggu wala dinañ ñëw ci hadith bi nga xamantene yello won nañu indi ko waye dinañ ci ñëw ndax mi ngi ci biir inshallah dinañ ci ñëw inshallah wa muna was-sadiqu ki deggu was-sadiqu aji deggu di al ism moy tur al-lazim ba nga xamne mom moy aji saxo min as-sidiq ci deggu manam as-sadiq buñ ko waxe moy nit ki nga xamne mom dafa deggu te dafa sax ci deggu deng moy min as-sidiq kon moy al ism kon at tour al lazim nga xamne moy aji sax han min as-sidiqati tukke ci deug maam ñu xare ko ci baatu deug was-siddiq nak ki nga xamne moy siddiq bi moy al mubalaghat moy aji moy li jiggi day min bu ci mom maam ki ñu dugg jiggi day ci deug kokku moy as-siddiq moy maqam bu kawé bobu wa aqall li gëna neew ci as-siddiq ci deug nak nit ki nan lay xamé ne deug na li ci gëna neew moy le minimum boko amul rek xamali deug wo moy istiwa moy yemo asir mbot bi wala alani ak li feñ moy sa interieur ak li ci biti yam budé li nek ci biti ak li nek ci bir dafa wouté té li nek ci biti gëna rafet li ni ci bir mo deggu ah non was-sadiqu aji deggu ji nak manam ki nga xamné kon moy sadiq ki gëna tuti maqama siddiq bi mais ko sadaq la man moy ko xamne sadaqa dafa deug fi aqwalihi ci ay waxam ko xamne mom buy wax deug rek lay wax mom du wax aba dan lutek deug koku moy sadaq was-siddiq nak man moy ko xamne sadaqa dafa deug fi jami'i ci mbolem aqwalihi ay waxam wa af'alihi ak jefum wa ahwalihi ak halam yep daf ci deug kokoy siddiq ko xamantene mom waxam deug lay doon mais aussi comportement jeufam yi deug la mais aussi xalam état yi mu nekk état d'âme deug la dafa deug digeentew ak boromam dafa deug digeentew ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa deug digeentew ak serigne ci dafa deug digeentew ak nitu yalla yi radiyallahu tabaarak wa ta'ala anhum dafa deug digeentew ak julit ñep ak mbokk talibé mi ak julit ñi dafa deug sax hatta digëntik ak animaux yi même animaux yi du len wor dafa deug ci xalam yépp kokoy as-siddiq mm-hmm. wa qala waxna ash-sheikh ibn hadrawi rahimahullah man kep ko xamne arada namna an yakuna ci mu nek allah bur yalla ma'ahu di and ak mom fal yulzim way na taqok ak sidq deug wa fal yulzim na taqok ak sidq deug ku beug yalla nek ak yow nga taqok deug fa inna allah nak bur yalla ta'ala aji kaweji qala dafa wax inna allah li wer wor moy bur yalla ma'as sadiqin mi and ak ñi deug yalla ko wax qila ñu ne wax nañu ne as-sidqu deggu al-qawl moy wax bil haqq ci degg fi mawtin ci beurep halakati ci beurep al-kade place bo xamantene nak place al-kade la nga wax ci degg lool moy deggu wax lu musiba dalay nara dal nga wax degg qala moy as-sidqu wa qala waxna sahl ibn abdullah at-tustari radiyallahu tabaarak wa ta'ala anhu muna la yashmudu khintu raihatul jannati khituk al janna abdun jam bo xamne dahinu aji rag ginnaw la aji noyal la nafsuhu ak bakkanam aw ghayruhu wala kenen ha ko xamantene mom bopam day ragalante ginnaw ak bopam di negocier ak bopam yi bax yep du ko def foko fek mi ngi jema negocier mo gëna xamne amul lay pour baña def ni mo gëna xam mom xam nako mais day jema argumenter ci xelu bopam ba convaincre bopam ci ne li war nako mëna ba te daf ko waron def wala war nako mëna def te pourtant xamna ni baxul mais di rag gi manam di noyal di gënte mak bopam moy mudahana moy lol mais noyalante di jema woyfal di jema négocier te c'est de te convaincre pas voilà voilà mais non voilà légui après nak mune ko koy def ak bopam ak diko def ak ñeneen ñi parce que amna ño xamantene moy mas liñ nane masla ci lu bax la jëm mais bu fekkentene ci lu bon lolou moy mudahana moy ragalante ginnaw gis nga moy lan moy noyalante motax alquran ne yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam waddu law tulhinu fayudhinu yefiri mebetul nañ yow nga noyal bu ko defé ñoom ñu noyal parce que yeen ñaan ñep ko ne da nga camper ci sen position kenn nangul bay mais ñoom dañuy mebet yow bo bayyi won touti ñu ne way mom c'est un musulman modéré mom dafa no dafa ki voilà mom mën na ki voilà wa mom di degeerul mom tangul mom dafa li voilà bëgg ñuy wax lool ñom nak dañ doon mbibit yow nga noyal touti rek bu ko defé ñu commencé wax ni wala gis nga légui mom manam légui mën nga nek ak ndax dal ndax wala commencé explique manam képp ko xamantene da fay def non ak bopum mais diko def ak yeneen nit ñi mu leer na ni li du deug li baxul yalla bëgg ko yeneent bi bëgg ko sallallahu alayhi wasallam mu leer na ni li jaarul yoon way ngay ragalante ginnaw ak nit ñi ci lool nan noy def xam nga nangam moy ne ha ñaata nit nga gis ñuy def yu bon yi te lool rek lañ ci yobbu parce que lool moy da ngay top minde fi di dugg ci merom ki leen bind bo xamone nak ne so leen topé ci ñoom ñu contane ba tax nga tab ci merom ki leen bind te bo gëna tar ci mbiri limu lay yobbe moy day wëlbeuti seen xol ñu ngagne la xass la leg nga boole ñaari problème li nga boon wut ci nit ñi amoko moy méré nañ la reub nañ la xass nañ la ba paré yaang ci bir merum yalla te pourtant bu fekkonté da nga am gëreum lo yalla and ak lu nit ñi mën timi wax yalla day wëlbeuti seen xol ñu jëm ci yow lo ci gis da nga ci gis kenn ci ñom même buñ lay critiquer ni critiquer way ki day limu wax du ni limi def waruko won def nangam dañu jekki rek kenn seen bir jekki daan e xam nga lan la waji nak neexul ba neexul mais limu wax deug la dina am ko wax wala au moins a gaay xam nga lan la nak gaay ay la yeen mais boy bi deug la waxa wala limu def ni la ah man de wax deug yalla ñeena ko damay deg da nga jekki deg ko wax di yalla da koy genn seen lamine effectivement wa da jek rek deg ko wax lool da a gaay a neexul nak ba neexul mais nak mom mo ne ci deug aussi hein quoi qu'on puisse dire mo ne ci deug hein lol da ngay jex ñek diko deug ba paré amna benen affaire moy buñu genné fofu non ba duggat ci benen situation ñom ñep dañ lay dox respect kenn dula ci yépp parce que dañuy xam ni yow da nga sincère sa digënté ak sa borom yow au moins am ngay principe bokku tok ñi nga xamne amuñu principe ay kakatar lañ xam nga kakatar moy camion ok fi nga nek rek couleur bu lamu yor rek lolu nga yor amna ñu mel lool bo dem fekke fi ci nit ci jotaayu diiné da ngay defé né ñoom mais vraiment ñi tabarakallah ay waliyu lañ mais so len fekke ci jotaay yi nga xamantene ñoy jotaayu tiaxan kat yi mais a peine nga reconnaître len tiaxan yu ñuy wax ñom ñoo len di parfois ñoo len di indil ay argument pour sen tiaxan lan mo len ko yobé mudahana ragalante gannaaw yalla ñala sam amin ya rabbi mu ne ko mel non mom du xentu xetu aljana parce que lay yakal bopum lu bari وقال وحنا ابو سعيد القرشي رحمه الله الصادق دغ الصادق ادي دغ جي الذي موي كيغا خامن يتهيئ داي واجال له نيل كو ان يموت تي مو ген ادنا مانام تي مو دي ولا يستحيت دو ام كيرسا من قدره تي دايوم لو كشفا بو فكتنا وني نانكو كو دغ موي كو خامن داي واجال فوم تولو دي tay ni mu ni situation bu nekk bu dey jotane mu nana ci dey parce que xamna ni il n'a rien à se reprocher parce que mi ngi ci digeunte ma ak borom sincère na te xam nga musib ba pare du manam du am kier sa ci ñu nit ñi xamne ki ni la mel wala ni fi la yax li moy degeuram amul kier sa ci lool parce que dafa am lan buñ ko dévoiler wa dafa am sincérité tout simplement parce que limu nekk ci biram mo ne ci biti xamne mën na la yow boko laajo bo don def enquête ci mom jaruko jarul enquête jarul ngay def enquête ci mom parce que ni ngui koy gisee nonu rek non la mel en réalité wa bo bëggon xam ci mom dara jaruko parce que ni ngui koy gisee ci biti effectivement non rek la mel non la mel lool la ñiko sori ak ñiko jégué ñepp non rek lañ ko xamé mënuñu la wax leneen ci mom kuko sore kuko jégué yam ci mom parce que non lañ ko xamé lool moy kat muy ko dugg bokk na ci gravité yu nekk ci ñak dugg yamul ci manam xam nga sa borom subhanahu wa ta'ala day xam ni ki deggul xolal loolu xol gatché gogo malaaka yi dañuy xol gis ni ki deggul nitu yalla yi dañuy xam ni ki deggul nitu yalla yi dañ lay xol xam ni ki deggul limi wone ni du tout temps ni lay mel li c'est li mu ap toilette la rek muy toilette ni maquillage lay def rek esthétique rek lay def ni mais ci intérieuram du ni bu fekkante nit ñi gëna valeur ñi upp valeur ci kaw souf ñoñu ñolay gis jeppi la ndax sa comportement ndax ni nga mel lolou kenn xamatul xam nga ku deggul ab yéfir bu deggu sax parfois da koy tané lolou moy problème nafaq moy day waré ci biti lu nekkul ci biram muy wax ci laminam lo xamné bokut ak limi dundu deug foko fekk mi ngi jëm sauver face yalla ñala sam motax yalla ñu yalla musal ci ñaka dugg yalla ñu yalla may dugg amin yalla ñu yalla may dugg yalla ñu yalla may dugg amin qala waxna allah buri allah taala ji kawji fatamanna ci suratul baqara aya 94 jurum ñent fukel ak ñent fata man naw na ngeen mebet al maut mebet len al maut de in kuntum dem yen nek ngeen sadiqina di way deug gis nga day wadjal bopam de lere day wadjal bopam de xam nga ko deug motax mebet de bok na ci man dar ngay deug alquran lol la ndax de lan la lulul dajje ak sa borom kan mo bëggul dajje ak borom ku dul ku deggu xolal motax alquran neena motax fi la in za'amtum annakum awliya'u lillahi min duni nas yowul yi dañ doon wax ne ñoom ñoy walu yalla alquran neena wax leen neena bu fekente ne khul in za'amtum annakum awliya'u lillah yene walu yalla min duni nas te ñeneen nit ñi doonu ñuko fa tamannawul mota mebet leen de ñu ko saarafin kon walu yalla mandar ga bi wonane yegg na degre bu kawé ci wilaya moy de mebet dajje ak borom day de mebet de bu boba nak de da koy ragal de da koy daw da koy ragal ndax de comme niñ ko gissewon jëm lan la xar xar waaw wex bu leet moy réalité motax ku wilaya mat rek dootu ko ragalati day xam réalité nim mel bu ko defé da koy ñëwé ñëwet ko da defé xar mi diko daw manam vidé diko daw mom koy wuté diko daw wa motax bakkanam lay ray rek mom dootul déwati waya day tuxu ci dundu dem ci benen dundu pa ci dundu dem ci dé dédé bu tuxo ci dundu day dem ci benen dundu passage d'une vie à une autre voilà motax shuhada yi ñi nga xamné ñoom dañoy nango joxe sen bakkan ngir yalla manam dañoo nango dé ngir yalla ñoo ñu deggu nañ waaw loloy martyre moy degguna nango na dé ngir yalla yalla néna buñ won len wax né dé nañ kul ñu né wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bu len wax né ñi nga xamantene ñom ñoy ñom lañu ray ci yoonu yalla dañoo dé am watam bal ahya'un bal li fi nek au contraire ahya'un ñom ñi ngi dund ñen dara ñu yërsakun gis nga fa seen borom lañ nek ñu di wërsegal kon ñom déewuñ gis nga bo mebeté dé dem ba degré bobu moy yegg nga ci maqama yi nga xamantene yow doto déwat da ngay toxo ci dund rek dem ci bina mais pas dé ñu ko tout sa de xim ñu bëd leen dé budé wax ngeen dëgg waya wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun biz zalimin waya yahudi duñu mebet dé abadan ndax lan ndax sababu yu bon yiñ defa def xam nga ku def lu bax mo meuna mebet dé dajé ak boromam ndax yaakar na ni yalla dana ko fay yu ndax yaakar na ci boromam subhanahu wa ta'ala xewul waya ki def lu bon mom du mebet dé yalla nañu yalla sammu wa hukiya netal nañ an abi amr az-zijaji rahimahullah annahu qala ne mom ko dafa ne matat deena ummi sama yaay fa waristu madadi don daran ab keur fa bi'atuha madadi koy jaay bi 50 dinaran ci 50 dinar 50 moy 50 dinar wa jurom fukki dinar ben dinar moy environ 250 euros wala 250 euros donc même boudé 50 la boudé 200 la jappal moy 5 wala 2 wala wa parce que 4 fois 25 moy 100 wa après mu dess benen 25 bi wa moy 125 légui 125 nga yok ci zéro yi 125,000 euros manam yaaji mo genn aduna mu don 50 dinar gis nga ñu ñëk ñi niñ daan amé alal yaaji mo genn mu don wa 50 dinar wara so lo kor 125,000 euros de nga néna waay mo genn dem aji néna fa lama balaxu ba nga xamantene jotena babil moy babylon istaqbalani ci lama djublu wahidun kenn minal qiyafiya manam ci ñi nga xamne ñoy addu kalpay wa qala munama ishma'aka ana lo yor yow fa qultu wa fi nafsi sa bop ne ah mu commencé waxtan ak sa bop nak comme le ma donne ko par yu bari yo ko quasi réfléchir nak ah oui ah ko par yu bari war ko par nga bëgg ni ko ciass yobu boku do moko gawa nangu denga néna mu ko waxe wax tare sa bop nak che lo lo musi wa amna na astidiq ah néna mu ko wa sa astidiq deggu nak khair mo geut aa deug nak mo gën nak na wax deug tamen quoi non parce que dal wax deug de façon mo gën bon na wax deug néna suma qultu top maniko ah xam suna dinar juroom fukki dinar la wax fa qala munama nawilniha acca jox mako indi jotali mako fa nawaltuhu nan mo jotali ko asurata manam mbus mom ko defo deug nga fa adaha mulim ko fa iza hiya fek nak mo nek exactement xam suna djuroom fukki dinar fa qala li mun ma khutha jappal li falqad deug deug akhadani japp na ma sudu ko sa duggu o lo lo sa duggu sa ma touché ta sincérité ma touché nawé lal na ma suma top nazal mu wacc ani dabati ci dab bi manam ci war wayo moy faso yi wala mbam di wax dabati gay ñu koy way ci ki wala hein dëd du bo du wi re dabba dabba la koku manam koku mam la ci yëneent bi sallallahu alayhi wa sallam den wa qala munako irkabha warko waral sama dabba bi manam sama fasu waral fa qultu manako la uridu ah man namum bugumako de namuma lolo wa alha alayya mudari alha moy muy insister alayya ci man way waral way deug nga farakabtu ha ma dal koy war fa qala munama wa ana man nak ala asarika man ci sa ginnaw dila top mu top ci fala ma ba nga xamne kan nekon al aamu ad al mustaqbil bi nga xamantene mom mo jublu manam mom mo ci teggu lah qabi mu dal di may dab mu dal di ñew manam yek ci man wala zamani mu dal di takok man hatta matan beti mu genn aduna manam mu dal dem dal nako yow dal gis na nako bax nga bay moy and ak yow manam mu nek serignum ngir sabab bob deug bi manam gagné na ci xalissam parce que bu waxon lu gëna touti da koy nangu ba fara gis ne ma oppon nako waja non seulement da na nangu xalissam mais da na dess ci ndëngu tegem nekkon ñe deug gi motax non seulement nangul khas ba pare waye dafa jare fofu nek ci yu bax wa qala waxna cheikh ibrahim al khawas rahimahullah as sadiq deug de la naruhu duñ ko gis illa ludul fi fard ci farata yu addihi mu koy joxe awol bok fadlan ngeerel ya'malu fihi mu cey jefe ku deug lool rek lañ koy ci lool rek lañ koy gis duñ ko gis ci lenen ñu ngi ci ay tiaxaan ay yenen ak yenen dedet ci farata dal bu muy jox lañ koy gis wala ci ngeeneel lu bax lo xamantene mom lay def wa qala al junayd rahmalahu radiyallahu tabaarakatu imam junaid neena asduqu deggu antas an tasduqa moy nga wax deug fi mawdhi'an ci beurep bo xamne la en jika dula musal minhu ci mom beurep bobu illa kaziba lulul wax lulul deug fen place bo xamne mon nga waxon manam lu wut ak deug rek la doon dimbali mom rek la ci meuna mucce nga daldi wax deug lol moy deug yalla nañu yalla may li de kene melni on kay xawmako xana kay ñaan yalla yalla nak baxna yaakar na ni yalla dinañ ko defal inshallah en tout cas dama deug yow yaama xene de ñun kay ñepp ni nañ mo kay yalla nañ yalla may rek ñun ñepp ñu teggu ci yoon bi ci nekk ci deug gola vraiment inshallah yalla nak yaakar na lool inshallah dinañ may di ni deug bi inshallah inshallah yalla nañ ko yalla nañ ko yalla may ci barki tire bi amin yalla ci barki ki nga xamne moko bind radhiyallahu ta'ala ndax kat dal yalla yalla sam ko amin ndax kiko bind mom sik nekul ci ak deggom ñu mel ci barki deggom gogu radhiyallahu an yalla nañ yalla wal deggom gogu amin yalla radhiyallahu ta'ala amin yalla deeng nga wa su'ila lanal al harith al muhasibi rahimahu allah radhiyallahu an an alamati sidiq ci mandar gay as-sadiq ki nga xamne moy aji deggu ji faqala muné wo moy alladhi ki nga xamantene ha yubali day bayyi xel ne law kharaja bu gennon kul qadarin bepp dayo loho ñel nako fi qulubil khalqi ci minde fi ha manam moy la yubali la du bayyi xel wala bok day jox importance yubali manam la kon du am moy kon ki nga xamne day bayyi xel manam day jox importance dafa jox deug geud moy dafa bal moy lo xamne dafa nek ci bop ci mbir xel manam lo xamne dang ko jox importance deeng comme buñ ne ma balu nang manam moy lan moy solo bi tax wala lan moy importance bi tax lan moy njariñal nangam ding kon mom lol lay jox da koy jox importance ne law kharaja bu gennon kul qadarin bepp dayo manam bepp importance bepp deug geud lo bu mu am mom ñel nako fi qulubin nas tem fi qulubil khalqi tem nek ci mindeef nit ñi aka neexon mom lol lay wax ci xelam aka neexon wala lol moy yubali moy day jox lol mam xelam moy nek ci lola lol la mam day bayyi xel ci mbir mom ngeng moy akkan neexon rek geud bepp geud bu mu mos am manam dayo manam consideration bu mu sa nek ci xolu nit ñi pour mom lola baña am lolu genn ci xol nit ñi min ajli ngir njariñ gi nekk ci islah yewenal qalbu xolam mom manam mom pour mu sel la day manam da doon bëgg sax mom hein nit ñi bañ ko jox ben consideration au moins pour mom mu am njariñ mom mu jariñ mom mu sel la wala yahibbu te do sop itla'u an-nas gisuk nit ñi ala masaqil ci disay az-zar lu tolok atom min husni amalihi ci jëfum ju rafet du bëgg kenn gis jëfum ju rafet lu mu tuti même bu dé atom la wa pa day def parce que dafa bëgg nit ñi wax ni na wala muy wax wala pour nit ñi jox ko ab consideration wala gëdd yalla ñu yalla sam wala yakraw te du sip an yattali'a ci mu gis annas nit ñi ala sayyi'a ci lu bon min amalihi ci jëfëm bi moobe du nekk di sip di bañ nit ñi gis yu bon yi mi def parce que manam loolu mo mais nak tekki wul ne comme li wolof yi di wax nan wa kon neub mako yalla duma ko neub nit ñi du loolu parce que dang ko waral neub yalla ben la manam dang ko woron nebu yalla limi tek nak moy dang ko wor won def yalla gis ko ndax yalla ken munu ko nebu dara problème bi sa fof la de yow munu ko nebu yalla motax ko def ko kon bul ne duma ko nebu yalla kon duma ko nebu ni han legi mu def benen problème bi moy feñal bon bon ci bir nit ñi day waral nit ñi neewal doole bon bon gog bakkar yu bari ni ñu tassaroé li tax deug deug ñu am mëna am importance moy feñal giñ koy feñal ci biir nit ñi premier jour bi ko nit ñi gis dañu choqué wu duñ ko nangu day metti ci ñom dañ koy nakar ñu diko ciow diko jambat fo dem deg ko mais au fur et à mesure nit ñi diko def dañuy dem ba nga xamantene dañ nan jëkke wu ko fi te duko fi mujjé loolu dañ koy deg souvent chaque nga deg ko fi voilà finalement lolou la nit ñi def ndieké wu ko fi do do façon do ko fi wujé légui nak mu da parce que lan parce que dañu dem ba bir mi siw lolou tax def lu bon ci bidi c'est très lolou mo tax mu graw société bi voilà donc té yéneenté bi sa sa waxon nako kulluhum mu'afa illa al muhajir illa al mujahirun yeen ñepp yaal du leen djéggal ba mu dess ñi feñal seen yu bon comme nit ki def lu bon goudi gi xey suba tel nan big di defon nan nangam ak nangam wala comme li gaay di def ñu tuddu lu bon nga nan wa man sax dama koy def de mais lutax ngay wax ne yow sax dang koy def yow yaay kan ba sax def ko di am solo ba amuy ñak am solo yow bu fekkante lool dang koy def kay da nga warona xol ba xam bax bu fekkante na baxul nga jéggelu yalla mais amma woy be bon de toute façon loolu ñun man sax dama koy def mais après yow ñun ci suñu yoon ñu yow bo wara def man importance yow nga am ba tax nga bëgg ñu taxaw ñu na nangam baxul nga naan mais man sax dama koy def yow yaay kan yow est ce que yenente nga bu yalla yoni ba tax ñu mëna xam ba ñuy mëna baaga wu ci say wax yow ak say jëf bay wara xam ba xam waaw li war nañ ci wëna top waaw la dé tu te prends pour qui toi hein du deug ah ba sa ba dama ngay waxam dédé non mara waaw tu te prends pour qui ah man mo je prends pour personne hein waaw mo tém la waaw wa xaw wala graan ya say bakaro pare dig di feug seune di wax na ma def li wa man sax dama koy def hmm sa fa ma sha Allah cheikh Omar chapitre mu rom radi Allah ta'ala mo daq mo fa benen chapitre ah gis chapitre deng par contre nak fi limi wax moy do sip nit ñi gis sey manam moy yow da nga nan ah man day c'est pas parce que bu doon considération bi ñi am ci man kefe du lol lay bañ lol lay tek deng est ce gis nga différence voilà munafa innal werbor moy karahatuhu sibam gi muy sip lolou li zalika ñe lolé dalilun tektel la ala anno ci kan mom yuhibbu dafa sop aziyadata ak yokute indahum fa ñom manam le fait que muy bañ nit ñi di xam yu bonami manam ngir xam nga dañuy wone ne manam gis nga limu ci tek moy pour bañ pour nit ñi bañ ko gëna tuti manam bañ ko gëna tutal bañ ko ñaka considérer ne ah way ki ndekete ñun nit ñi yaakaare won ni ki ndekete mom ni la mel montrer vraiment qui il est pour ni xam vraiment lu mu doon voilà par exemple nan waaw ki de bëggu ñu won ki de ndekete hein ni fiñ ko yaakaare won ndekete yeggu fa wala bu de yow lool rek ngay bañ motax bëggo nit ñi gis sa say bon bon mu ne loolu tektal la deeng buy wone ni yow da nga bëgg ñom ñu yekiti la da nga bëgg ak yokute fa ñom yow wutoor yokute fa yalla rek fa yalla way yow fa ñom nga ko fa nit ñi nga ko wut wala sata nekul hada li min akhlaq di bok ci jukoy as-siddiqina nga xamna ñoo ñu deug ñu deug jeeg day ci deug mo siddiquna maqam bob wa qala waxna ba'dhum kenn ci ñoom ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim muna man kep ko xamantene lam yu add du joxe al fard farata ad daim bay aji sax lam yaqbal dum nangu minhu ci mom al fard farata al muaqqat bi nga xamantene dañ ko wutal waxtu farata bi nga xamantene dafa sax daiman yalla da ko saxal ci nit ki mune kuko dul joxe manam kuko dul def farata bi nga xamne yalla da ko wutal waxtu kesse bobu yalla du ko nangu ci yow xila ñu ne ko famal fard fama ana lar moy al fard farata daim bay aji sax qala mune afsiduq deug parce que yene ci deug lay ne ikhlas di def selal ngir yalla rek loloy deug wa qila ñu ne ko alayka ñu ngi lay denk bi sidiq ci deug haysu ci jamono ji nga xamne taxafu da ngay ragal annahu nako mom yadruka dana la lor hi hi ñi ngi lay denk deug ci jamono ji nga xamantene sax da ngay ragal deug lor la ne fi bo waxe deug ma nga dem deug musiba dal la fa innon li wer bo wor moy mom deug yan fa waka dana la jariñ qabla kulli shay'in lu jitu bepp mbir benen shay bi daf ci yok Je ne sais pas. Té fen xam nga benen problème bi mu am sax en dehors de dafa haram en dehors de musiba lo mais do tout façon day feñ dans la durée wala kul hal dina musu feñ day jël 10 ans 15 ans 20 ans 100 ans dina musu feñ wa qila ñu ne alamatul kadhabi mandar gay fen kat fen kat bu maga mak mais bu mak mandar gam boko beugé xamé néna mi ngi ni djuru moy tawé gi mi tawé bil khalif ci ngiñ ci wat li ghayr mustahlifin ci lu amul dara lu war ñu wara wat ñu mëna wat manam amul dara amul cause bu tax ñu wara mëna wat mais muy wat rek ku bari lu muy faral di wat sans mu am raison yu wara tax mu wat kenn wax ko diko watal ndax li dafa important bu lol moy wonani waji fen kat bu mak la mo yahlifuna billahi innahum la ma'akum ngay wat billahi ñun yeen la ñand gis nga na xeq yi deng na feq foku fek day mëna wat nashhadu innaka la rasulullah wallahi han wa ñi ngi seen ni wallahi ne yow yenen ti yalla ga lol lañ doona ñu xam na ñoom waxu ñu deug waaw yalla ne wallahu yalla ya'lamu xamna ni innaka yaw la rasulu yantam waaye wallahu bur yalla yashhadu mi ngi seede na innal munafiqina nafiqi la giñ ne likatibu na dañuy fen motax fen mu nit mën na wax li nga xamne deug la ba pare ndekete dafa fen manam limu wax depo na deug mais que mom gëmuko moy dafa fenn motax lool la nafiqi biñ ñe yenenbi sallalahu alayhi wasallam yow yenenbi yalla ba yalla ne man yalla seed xam na ni yow yenenbi yalla ga waye yalla seed na ne nafiqi dañuy fenn manam moy liñu wax même bu de lool moy deug comme nekul ci seen xol moy dañu fenn deug motax fo fekkum nafiq day mëna day xam nga lutax muy mëna wat wat yu bari ak fen kat deug li tax muy wat lu bari moy mom day fen te yow mi muy waxal mom dafa japp ne yow da nga gis ne da nga xam ne mom limi wax du deug o mo motax lo ne han rek mu commencer wat xam nga bo ne han wala ah bon genre yoy intro bo def rek pour mom day japp ne yow commencé nga découvrir ne mom lim wax du deug muy prendre ses gardes motax muy wat lu bari wa qala wa khna dhunnun dhunnun al misr radiyallahu tabaaraku ta'ala muné as-sidqu deug sayfullah mo jassik yalla ma waqa durat ala shay'in ci dara illa lu waqta'u dan ko dok mana deug sincerity la vérité as-sidq mo jassik yalla bo xamna ci lu mu rot rek dakoy dag gisoo nit ku deug nit ku wax deug affaire bi ni muy metté ci ni muy nekké lo xamné day trancher en fait mom day trancher parce que limu wax dañ ko dul mëna téggi gaay dañuy ciow ciow ciow mbir bi du len neex mais duñ ko mëna téggi nek ci deug waaw limu romu dag ko xoti ko ñu dem motax même riw mo xamanteni da nguur gu téggu ci deug ak manuté njub ak baña toñ nguur gogou même boudi ay yéfir ñoko samp sax day sax alors que nguur bu téggu ci tiaxam ak fo ak wax loolu deug ak di ton di dindi ak doomu adamay même boudi ay julit ñoko taxawal day niw doole li mo nek ci secret bi tax rewu julli ni gis nga niñ mel waxna comparer ko ak rewu yefir inta jehna fi la yam mulakhasan ci teunk qultu cheikh omar radhiyallahu anhu neena man mané wa mimma bokku na ci li nga xamantene ya dund day tekti la ala fadilati sidqi ci ngeenelu deggu qawluhu wax ji nga xamantene mom la wax mom borom bi taala aji kewedi ci suratu tauba 119e ayat bi temer ak fuk ak jurom ñent mune ya ayyul ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ayyul ladina amanu e yeen gaay nga xamne gem ngeen te deggu ittaquna ngeen ragal allah bur yalla wa kunu te ngeen nek ma'as sadiqin di and ak ñi deggu ñi sama borom subhanahu wa ta'ala neena kon yeen gem neen yalla yeen ni gem budé gem gogu deggu lu ci yeen ngeen ragal yalla te ngeen and ak ñi deggu ndax bok na haqiqatan bok na ci li tax nit ki deggom ak avancer ci yoonu nitu yalla yi du am du bax du dox muy yex wala sax muy jek jek di delu wat ginnaw ci yoonu nitu yalla yi ak bu and ak ta serigne wala yu mel non moy lay and ak ñi nga xamantene ñom dañoo tayel wala degguñu ñom tamit parce que and ñi deggul lool day tax yow day dem ba day wañi sa yitté day wañi sa xër ci mbir mi day wañi considération bi nga doon am ci mbir yi day wañi sa élan nga commencé délu ginnaw xana do dégg dit ñu naan diw dé bi mu nekké dëkk sangam ni la mélon dafa jubon waye bamu démé place sangam ba mu délu ci ci lañ gis ni ci tiaxan la né lool xam nga lan mako waral and ak ay nit ñu deggul waye xana do gis contraire bi mom de bimu fi nekké ba mu déwé dekk sangam dal bo légui bu mu délu ci mom da téggu ci yoon bi lu ko waral dafa dem tassaf ak ay nit ñu degg nekk ci yoon bu baax waye ni rek mo xala dur humul tudu turi lolu bokki qala wa'na fi sirajil munir tafsir bobu munef fil ayati nek ci ay bi dilalatan ak tektal ala fadilati ci ngeneeru as-sidq deggu wa kamalu ak matu darajatu fi darajay deggu ay bi day tektale ngeneelu deggu ba par day tektale maga manam matu darajam wa yadullu te day tektale alayhi ci mom ashiya ci mbir mom ashiya ay mbir yo xamne min ha bokku na ci ma li nga xamne manam bokku na ci liñu tektale manam ci deggu manam darajay deggu ak magayam ak matayam moy ma li nga xamantene manam ay mbir mu ne achaw ay mbir yu bari répété na min kha bokku na ci man nga xamne royo solo nañ ko ibn mas'ud jele ko ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala annahu qala rafa waxne manam yenente bi mo wax sallallahu alayhi wasallam wax ji yamul ci mawquf du mawquf yamul ci ibn abbas marfu' la ci ibn mas'ud bok radiyallahu ta'ala marfu' la wa mi ngi ci sahihi muna alaykum ma ngi len di denk yenente bi sallallahu alayhi wasallam deug ma ngi len di denk bi sidiq ci deug fa innahu ndax lu yor bor moy deug yuqarribu day jegeñal ilal birri jëm ci mbax mom am nay riwayat yu bari mais muna kon deug de doy pousser dina gëna jegeel jëm ci mbax parce que nit ki su deugo sincère rek yoon bi ci ni muy nekk ci yoon bu bax bi day gëna sincère yittem day gëna yok sop gi mi sop nek ci lolou day gëna yok lèr yi wacc ci xolam day gëna yok parce que xolam dafa lap xolam dafa sel xolam dafa set kononton lèr yi mën nañ ci wacc amma su xolam tilimé deggul amul sincérité da ngay waro ni gi nonu comme liñ la waxon ci yéene bi comme mom moy ñëk départ yéene bi nit ki bu ko gënëwé rek day jël ben forme bo xamantene solo xétu forme bobu solo xétu lolou jëm jojju ak doole katam gi mi am jëf ji ñu jëf ci biir non lay toll non lay mel donc lool moy mbax manam han kon deggu da la yobu ci mbax wal biru te mbax kat yu qaribu day jegeñal ilal jannati jëm ci aljana wa innal abdata li yor bor moy jambi la yasduqu dana deggu giñ nañu dana deggu fa yaktabu ñu bindu ko andallahi fu bur yalla siddiqan niki siddiq la nit ko deggu la manam nit ki su fekkante na dafa takku deggu deug ne nak man legui a partir de désormais legui voilà be menna ap hein parti de menna la voilà hanga bu ne désormais voilà a partir de menna di lay def ma nek ci deggu legui hein legui nak wax deug yalla lepp lu musson wax ci lu non dina taxaw nak vraiment waxat deug gi legui nak vraiment beugutuma jaar ci yoon bu bokk deug beug na samay wax ak samay jëf yépp legui nek ci deug comme ko lool la bëgg nak légui man lool lay appliquer té dama koy mettre en application le plus rapidement possible té ci lay né duma ko yéxé légui la koy def yalla ñala may lool min ñoro ya ma nekk ci dëgg gi légui lool lay def dëggu sama digënté sama borom dëggu sama digënté sama yérént sallallahu alayhi wa sallam deug sama digeunte ak sama tariqa ndax sama serigne bi li lama joxon radiyallahu tabaaraku ta'ala anhu deug sama digeunte ak mbokk talibe deug sama digeunte ak sama mbokk julit ñi legui dal deug moy sama étendard deug moy sama flambeau bi may yor legui dal deug parce que neen tiaxan neen la wax lu dul deug neen la jëf ko neen la man da legui ma ngi ci deug lolou da lay yobbu ci mbax yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne ba pare mbax day yobbi aljana yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne kon nit ki duy deñ di wax deug ak di deug sincérité bobu peut-être jour bi mu jëré décision bobu ci la ko yalla bind dogal ci mom yëkëti ko maqama siddiq ne siddiqan légui nak ki siddiq la peut-être jour bobu le premier jour peut-être deuxième jour bi lay doon peut-être buñ ci tégué un mois la peut-être un an après la le yëk ci maqama bobu waye bala mu genn aduna yalla dina yëkëti maqama mom def ko siddiq la ilaha illallah di ngeen gis ci biir chapitre bi inshallah ay njariñ yu bari yu deggo am inshallah ak nimu amé importance ak nimu nekké pa bu ñëk ci jéggi da ci yoonu nitu yalla yi muna wa iyyakum ma ng leen dama diko lawal kadibo fen fa innal kadibo li war bo moy fan yuqarribu day jégal ñela ila al fujur jëm ci kacior ci kacior ci ngon dem lu nona wal fujura kacior yuqarribu day jégal ñela naaru jëm ci sawara wa anna ar rajula li war bo moy gis nga nit ki gor gi la yakzibu ginnane day fen di bari lu muy fen hatta yukta ba meta ñu bindu ko indallahi fubur yalla kadzaban fen kat mu magangi nit ki dem ba jek jek di wax lu dul deug di wax lu dul deug di ko sofantal day jek jek rek bu dootu meuna waxati deug nan ko kan la der lolou sax day feñu niñ ko kan la diw ah koku day ay waxam yalla ñu yalla sam ala tara khana giso annahu nekat li wer wor moy xala dañ nan saddaqta wa barra saddaqta wax nga deug wo barata te li nga def baxna wala li nga wax baxna wa kadzabta wa fajarta dañ wax ne ah kadzabta fen nga def wa fajarta te katchora nga li nga def baxu dor wa min wa te bok na ci hadith yoy yi wana deug bax gi mo am ruya moy solo nañ an rajulan nekat amna way gor jaa bo xamne dik na ila nabi jëm ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa qala munako inni naka man ka rajul lu gor la uridu dama beug an umina ci ma gem bi ka ci yow illa lulul nak anni naka man uhibbu dama sopp al khamra sangara wa zina ak njala wa sarqa ak tiach wan nas de nit ñi yaquluna dañuy wax ne innaka naka yow tahrumu da ngay haramal hadhihi al ashya'i limir wala taqata aw ma katta li ñeel mo bi tarki ha ci bayyi lo ci bayyi len fa in qanata bu fekkante na doylu nga minni ci man dal bi tarki wahidin ci bet ci bayyi ben rek min ha ci faaltu dana def waaji ñew ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man de dama bëggono tuub ñew dugg sa diine ji waay dal deg na ne yow te man damay naan sangara damay ndialo damay sacc te nit ñi dañu naan yow da ngay aramal yi té man mu vraiment awu ben énergie vraiment awuma katan ci bayiko wax deug yalla man mu ko ban sauf que nak so ne mon ma bayi ben ci rek dina ko def après mu jeex mais nak ben dal la ci mëna bayi yenenti bi faqala mu wax ko mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam utruk bayil al-kadhib fen fa qabila zalika mu nang lolo falamma ba nga xamantene kharaja genn na min inda nabi ci yenenti bi faf yenenti bi sallallahu alayhi wasallam aradu ñu garal alayhi ci mum al khamra sangara fa qala mun in sharbtu bu fekente na dama nan sangara si wa sala ni te mu laj ma an nabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam kadzabtu te ma wax lul deug manam ma fen faqad deug deug naqatu firina al ahd kullu jima mo nak mom wa in sarqtu su fekente na wax da deug aqama day taxawal allah ci sama kaw al hadd manam moy dexeul gi moy sentence bi te moy def moy do ah fa taraka ha mu da mu lola tax nak mu dal dikoy ba ye suma wax suma fene ko lo rek gi mo amone ak yenen tib sallam day dej suma waxe deug dana mu door yar yi mu wara door mom nak yenen tib sallam 50 la dan door wa ko dan nan sangara 50 ko motax dal ah xam nga lan la ñaar yop musiba la nako bayyi bu ba so moto faradu ñu dal di garal alayhi ci mum azina ndialo fa jaa mu dik zalika al khatir bobu la khalat fa tarakuhu mu bakko ide bi delu ci wat ci bopam moy ñaari possibilité ma mo wax deug wala ma fen bu fekete ne fen na mum foku moy ko leer gi tesna waaw firi na ko ma fe deug moy dañ may ciow dañ ma ciow yu metti waaw mu baye fa taraka mu baye ko waka daniki non fi sarqati ci sacc fa ada mu delu ila nabi jëm ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa qala munako ma ahsana akar rafat yimuna ci taru ma fi alako li nga jëf ma fa'alta bok li nga jëf la ilaha illallah ak motax xam nga lolo tax gis nga ni serigne di def gis nga ni serigne wax mom xamna ni yow sa problème yow li nga yaakaane moy sa problème du sa problème ndek até la fenen la problème bi nek xam nga nit leg leg day am fenn fuy metti ndekete mom fi mi yeg metti bi ak fi gom bi ne deug du ben effectivement wa manam origine de douleur bi voilà fu muy feñi ak fu koy yaakaane voilà du ben lol nak mo am ci bati ni tamit nit ki day am yuy feñ ci mom ci won du xamne du lolou moy jikko du problème bi du lolou problème bi fenen la ne muna ma ahsana agrafen ma fa'alt li nga def way lamma ba nga xamantene manata ni xagn nga ma tere nga ma anil kadhib ci fen in satta tej nga ab wabal ma afi buntu moy yalla yi ala yati man wafata motax faduna al kullu lepp legui lepp dañ na ci man tej nga buntu moy yalla yeb ni ma tere fen kon lol bok na ci njariñu manam deggu moy day tej buntu la pour tej yeneen moy yalla yi parce que xam nga nit ki tamen munul di def tiaxan ba pare tout sam koy nextali di xawi su toro bopum ding buñ la laaje na ndax mus nga def nangam te fekke mus nga ko def na nan mus na ko def ah dal de deug la mus na ko def te soko waxe da ngay xawi sa sutur te bo waxe ne del mus mako def moy da nga wax lu dul deug wamina bok na ci bakkar ci jinjari ñi bok ma li nga xamne xila wax nañ ko fi qawli ci waxam bi bur yalla wax subhanahu wa ta'ala ta'ala ajkawdi hikayatan muy netale an iblis di tukki ci iblis iblis ci suratu sad aya 82 ak 83 munafa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhum al mukhlasin moy fa bi izzatika ginna ci sak notel ak teranga sa puissance la ginnane ughwiyannahum dana len bewlo ajma'ina mbolam sen ñom ñepp nit ñi ñom ñepp lay bewlo muna illa ibadaka bamu dess sa jami minhum ci ñom al mukhlasin ñi nga xamne ñom lañu selal ñi nga selal yow yalla ñoñu la mënon ci ñom dal ñeneen ñepp wa yalla ñu yalla boole ci ñom amin ya rab motax mukhlis moy di sel def lu sel sel yow baxna mais mukhlas moko gën moy yalla ci bopum selal la yalla ci bopum muccel la yalla ñu yalla boole ci ñom mune inna iblis li wer naka iblis inma li ambades moy zakara dafa tuddu hadal istithna gilek cete yu cete moy excepte exception li annahu ndax kan mom lam yaz law lam yazkuru bu ko tuddul won la sara dana mujje don kazzaban ne wax lu dul deug di fenka nek aji fenkat gu mak fiddi ay ci wote o gimi wote o ighwa al kull beewlo ñep hatta iblis buy wax manam iblis ci bopum sax moy tan diko ko dox moy tan diko ci manam fen place bi ni ndax xam nga bu waxon ne bu waxul won exception ba mu dess xana ñi kon limi wax du doon deug parce que ni wax gi mu wax ne mën na beewlo ñep du droit lool du doon deug faka annahu nek mom istankafa dafa bañ hanal kazibu ci fen dafa daw fen hu la ilaha illallah fa zakara mudal tudd motax mu tudd hada istisna gilek cete gik cete exception bi mo voilà parce que mu ba ñu wax deug wa kay ak lu muy nono ñi ñi yeb wa mu ñu wax ne ñi yalla ñi ak ñu mi nek voilà ñu ñu taccor yeb waaw mu no ñew na taxaw ne yalla yow mi sama borom ñi nga bind ñep ñi ñep na leen ko dafa ne sauf voilà ñi ni waaw ñu dara lay lay lay wana fa iza kana bu fekente na al kadhibu fen shay an bir la mo xamna yastankifu danako bagn danako foñu minu ci mom bagn ko daw ko iblis danako daw la anaw la yalla ko yalla rebu budé mom moy daw fen diko bagn sipku djem ko sori fal muslimu julit bi awla mo gëna yey way ay way julit be gëna yey way ay yastankifu ci mu bagn ci mu sipku ci muy daw ci mu foñu minu ci fen hee hee Il n'accepte pas de m'en dire. Ah. Qu'est-ce que tu dis du musulman? Voilà. Oh là là. Si. Oh là là. Ouais, il a le droit. Kay. Xamna. Ay, ay ñun dañu tollu ci jamono jo xamantene. Wallahi, xolo. Ñi degg duñ ben. Gis nga samb samb. Kërok ñi ngi waxtaan, ben ñi ngi waxtaan. Mu daal ni ma man nak amna luma jaxal parce que par exemple diw limu waxon nonou ki man ah bon je sais pas xam nga gay ñom parfois tamit munuma nomé nonou nekkunu di expliquer hein manam moy koku felul munuma no felul munuma parce que xamal ben affaire munuma le fait que yow ngay wax ak min ngay wax nan ah gay la dañuy expliquer rek gis nga le fait nga koy wax lu bari ñom dañuy mujj dañuy dem ba bu gutuñu di nekk ak yow di waxtaan ak yow ba pare di wax lu deug mënuma nak xamal affaire bobu tamit def na def effet motax même da ngay gis yow xam nga lolou gënju ko wax mënuma sétlu xam nga bu ñëk ba da nga dal wax ah gaay dañuy expliquer rek mais légui sétlu né gën nga wax lolou mënuma wax c'est vrai gën na ko wax kay mënuma ça veut dire que ni kon ñoo manam gaay tamit wañé nañ قول وخم ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الكذب وخ دي من وخنا الكذب فن لا يصلح دو يوين في جدم تي وخ فول ولا حزن دو تاغن وخو تاخان مانا بوي كاف بوي وخ كي صح بول فن فن امو فا جاري باخول دو يوين wala du tiagen an yo adda ci ñu ci mulim ahadukum kenn ci en akhahu mbokam wala an ya adda manam moy mu nono bu kenn tamit nono ci yeen mbokam summa top la yen juzul manam bu mu separo manam bu mu fureku loho ñel ko manam bu mu dem di ko gaday bañ ko baña waxtaan ak mom ak baña nekati iqra'u bol jang len in shi'tum bolen nexe wax bi sa borom wax subhanahu wa ta'ala sura tawba ay 119 wa kunu te ngeen nek ma as-sadiqina and ak ñinga xamni ñoom ñi deggu ñi intaha fi wax di yam ñu yamale fofu tamit ci mbir mu yalla nañu yalla may deggu yalla nañu li nga xamantene mom moy li ñu jota wax manam jariñu amna yenen yo xamantene insha Allah ta'ala dina ko wax bobu nak buñu deme ba ci bir day dugg nak directement ci manam li d'une manière générale la wax entre wax deug ak lu deug day particulariser après da wa après nak day particulariser ci bir digënté talib ak sëriñ après day particulariser parce que lool mo moko taxé manam tariqa yo manam yonnitu yalla bo ci bëggé avancer fo nga deug sa digënté ak sëriñ bi lool lay wax de la tabaraka taala kon ñoom fofu inshallah wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.